Nu provar vi. Vad heter du? Jag heter Yao Dongzhang. Och var kommer du ifrån? Jag kommer från Kina. Okej. Kina big stad. Och berätta, du hade en son. Var bor han någonstans? Jag bor i Kikwanta. Du bor i Kikwanta, men din son? Ja, min son studerar Stockholm KTH. Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Mm. Och han är duktig på matematik, förstår jag. Han är, ja. Okay. Ja. Och du höll på med konst? Ja. Och utställningar, ja. Mitt jobb är konstlärare. Ah, konstlärare i Kina? Ja, Kina. Ja. Okej, okay. Och här har du också några kineser som du umgås med och ni har konstutställningar här i Kristianstad ibland. Var brukar ni vara någonstans? Mina kompisar utställning de planerar utställning i Beijing, Shanghai och Hong Kong. Okej. Okay. Och ska du vara med då? Åka dit? Nej, du följer inte med. Okej. Jaha, nej, jag får tacka för intervjun. Det var en kort intervju, men jag tror den blev bra. Liten. Liten intervju, ja, det är bra.